Генерал Левенталт з темними, як табака, чоловічками провадив недобитки своєї армії з-під Лісної і, роздумуючи сотий раз над причинами програної битви, нюхав табаку. Гостроносий Гермелін навіть на коні не міг усидіти спокійно. Підскакував у сідлі, озирався, чи його відділ посувається справно, і в ряди годи лаявся без причини. Квартирмейстер водив пальцем по гриві коневі, ніби рисував якісь на останній квартирі початі й недорисовані плани. Деколи тільки озирався на чуру, що їхав за ним з ящиком, повним воскових моделів усяких твердинь. Вірний камердинер короля Карла Гультман скакав на старому дереші боками шляху. На кульбаці тримав перед собою щось, ніби дитину. Був це шкурою оббитий ящик, а в ньому срібна умивальниця, кілька позолочуваних тарілок, кілька ложок, ножів і вилок, три чарки старої дорогої роботи і статуетка недавно погибшої королівської собаки. Усе зі срібла. Дорогоцінностей оцих Гультман за ніяку ціну не повірив би нікому. Це ж були останні признаки багатого королівського двора, остання розкіш, з якою його улюблений король не розставався. Скільки труда, прохань, а навіть сліз пішло на те, щоб їх урятувати перед тою ненажерливою машиною, що чеканила низької проби шведську теперішню монету. Біля Гультмана бігли на залізних ретязях королівські любимці – собачки Тірк і Снузгане. Гультман насилу вдержував їх при собі, бо ті, хоч як привикли до старого слуги, а все ж таки рвалися до молодого пана, котрий не раз сам клався на долівці, щоб собак не зганяти з постелі. Рудаве від далеких пожеж небо жовкло й сіріло. Сонце ніяк не могло перебитись крізь густу опону і мли. Вітер свистав тоненьким голосом якусь загадочну, ніким не зрозумілу пісеньку, а поважний, чоловіколюбний пастор Рабініус і знаменитий похідний провідник Нікляс Гріпендіх спорили на тему, чи великий це гріх в офіцерському товаристві, де-небудь на квартирі, слухати будь-що-будь цікавих масних анекдотів чи ні. Батальйони шведські з хоругвами, пошматованими в безнастанних боях, подібними до крил старих гірських вірлів, під звук бубнів, що гаркотіли, як непевні злісні собаки, посувалися вперед. Шведські вояки забули про відморожені руки й ноги, про відлітаючі свої носи, порвану одіж і чоботи без підошов, про недіспані ночі й холодні та голодні дні, коли летіли назустріч невідомому, куди провадив їх король. Гетьман, побачивши короля Карла, торкнув острогами мишака і чвалом, якого не посоромився б і наймолодший осавул, поскакав йому назустріч. Король зняв свою високу шапку і низько кланявся, згинаючися в сідлі. Реншильд дав знак. Батальйони здержалися в ході, і оба вожді обмінялися товариським привітом. Навіть найближчі не чули тих латинських речень, котрими вони перекидалися з уст до уст. Бачили тільки, як король, ніби несміливо і соромливо, стискав малу руку свого союзника, а гетьман усміхався, показуючи дрібні, рівні, здорові зуби. Довгу хвилину розмовляли вони так із собою, ніби перечилися і не могли дійти до ладу. Аж гетьман притакнув головою, вволяючи бажанню короля. Тоді Карло покликав Реншельда до себе і короткими словами дав приказ. За хвилину виявилося, в чим діло. Король двигнувся вперед, а за ним під бунчуком їхав гетьман своїми численними старшинами. За тим пишним, блискучим, аж мерехтливим гуртом ступали останки вірного козацького війська, а за ним табір, далі сани й повози з старшинськими жінками і дітьми, а що лиш тоді шведська армія. «Не довіряють нашому братові», – шепнув до Ломиковського апостол. «Добре нам так», – відповів нерадо Ломиковський. Але Орлик заспокоїв їх. Король гетьманові вірить, але хоче його мати в своєму найближчому товаристві як союзника, з котрим міг би радитися кожної хвилини, і як хазяїна краю, котрого границі переступив. «А так», – відповів апостол і підкрутив вус, на котрого химерних карлючках висіли ще химерніші ледяні бурульки. Козацькі старшини зрозуміли честь, яка припала гетьманові, а через нього й їм. Зрозуміли це й козаки, і їх воєнний дух на хвилину піднявся. Так бадьоро ступали за гетьманським бунчуком, ніби їх було не 3 зли, щонайменше 30 тисяч з горою. З старшинська жінота забула про кривду, яка їй сталася через гетьманський приказ не лізти королеві на очі. Невже ж королеві не цікаво було б побачити таких гарних і так гарно вбраних пань? Старіється наш Іван Степанович, йому-то після пригоди з Мотрею, може, вже й відхотілося жіноцтва, але король, котрому, мовляв, ще й третій десяток літ не стукнув. А що, як кажуть, не любить жінок, так це тому, бо не попав на свою, на призначену від Бога. Шведки біляві, а може йому якраз чорняві українки припали б до вподоби? Бо як же могли б не подобатися ті коси чорні, аж сині, ті личка білі, як алебастр, очі, як терен, то знов як фіалки, а уста, як кармазин? Він же не сліпий і не дурний? Наші пани не тратили надії, що при найближчій нагоді познайомляться з королем і його офіцерами, людьми заграничними, бувалими і чемними до жінок. Біда тільки, що мови нашої не вміють, а воно так легко по-нашому балакать. Деяка з наших пань журилася тими маєтками, які в дворі своєму залишила. Дещо забрала з собою, але що? Цінніше лишала, а менше вартісне брала. В поспіху чоловік розум тратить. Та ще соромилися старшинські жінки, що п'яні козаки на дребенястих возах, як барани, під кожухами лежали, бо гетьман свого слова не зрушив, і кого ранок п'яним у таборі застав, того тепер ніби мерця на марах везли. По самій середині козацького табору, на кріпких шкурою критих возах, по дві пари добрих коней при кожному з них везли гетьманський скарб. По боках скакали вибрані Чуйкевичем що найвірніші і найпевніші козаки з блискучими шаблями і з зарядженими пістолями, готові боронити до смерті отих 20 сотнарів золота і того срібла, як млинське каміння, про котре собі люди дива розказували, і на котрі хто заздрим, а хто й приязним оком спозирав, міркуючи, що коли в гетьмана є такі маєтки, то його людям нема що боятися біди. Гетьман теж не мав чого боятися за свої скарби, бо доручив він їх не кому другому, а сотникові Мручкові, котрий у вчорашнього вечора в сутичці з москалями показав себе рівно хоробрим, як і хитрим. Мручко не кляв і не сердився, як звичайно, тільки то притикав до рота, то відіймав від нього свою коротку під золотою шапочкою люльку і пильно розглядався довкола, чи лихий не наднесе якого московського під'їзду. Але їхати можна було спокійно, бо навіть сам цар не зважився би тепер напасти на шведів, котрі йшли, не думаючи навіть куди і як далеко, а знаючи тільки одно, що йдуть за своїм найвищим вождем на нові бої і по нову славу. Довіряли йому, як грецький гопліт своєму богові війни. Але сотник Мручко не довірював нікому. Він у першу чергу покладався на свої власні очі. Тому-то й спльовував так сердито, бо густа рання імла ніяк не хотіла піднятися над полями, а через імлу навіть його зіниці не бачили далеко. І приходило Мручкові нагадку, чи не чорти це такої мряки навівають, щоб приподобитися своєму любимцеві цареві Антихристові і піти йому на руку. Тоді-то старий сотник витягав файку з рота і гукав «Бережись!» А його голос мав таку силу, що не тільки люди здригалися, але й коні кидали собою на боки, мов наполохані таким несамовитим криком «Бережись!». Десь далеко, напереді, ніби за ріками і за горами, гомонів шведський оркестр, а наздогін його трубам, обоям і кларнетам летіла козацька пісня «Ой, у лузі та й при березі червона калина». Починали що кращі співаки, а тоді тисячний гурт підхоплював «Породила та й удовенька хорошого сина». Та ще вони не докінчили тих слів, як відгомін притакував їм «Хорошого сина». І тоді знову ті самі, що кращі голоси, починали «Ой ви, галки, галки чорноперки, підніміться вгору». І знову тисячі здорових грудей підхоплювали «Ой ви, хлопці, славні запорожці, вертайтесь додому». «Вертайтесь додому», ніби з насміхом повторював відгомін з-поза Десни. «Раді б галки вгору піднятися, туман налягає, раді б хлопці вернуться додому, гетьман не пускає». «Гетьман має», – доповідав Гомін. Сотник Мручко слухав і злість його брала. «Також не мали кращої пісні», – гукнув. «А собаки б вам марша на гобоя грали, бережись!» Із його вовчого горла добувся такий несамовитий вереск, що деякі з старшинських жінок із перепуду мали не повилітали з повозів. Гадали, що сотник Мручко крізь імлу самого царя побачив. За козацьким табором, а перед шведськими гарматами, обтуленими в полотна, щоб не ржавіли, їхали у якійсь старосвітській повозці королівський блазен Люксембург і Мазепин-карлик Рачок. оба в баранячих кожухах, вовною наверх, і в футряних шапках дивного фасону, як якісь дивної породи звірки. Розмовляли з собою, нахилившися близько до себе, щоб не відповідати на жартки й дотипи як козаків, так і шведів, що переганяли їх по возку і кидали за ними соломою.